suara kencang sedang dipalu. Resah hati bingung, mata bertentang bersatu padu. Tiba-tiba ketipung suara kencang bertalu-talu. Berpura-pura bingung, hati di dalam bagai di jaru. Kenapa ku selalu mimpi kau buat? Gambarmu sudah ku jadi kemenyan. Makin ku tenungmu, makin ku sayang. Ku pakai ilmu, nu jumpa belalang. Ketipung suara kencang sedang dipalu. Senak hati bingung, mata bertentang bersatu padu. Tiba-tiba ketipung suara kencang bertalu-talu. Berpura-pura bingung, hati dalam bagai digaru. Apakah perang deng yang paling hebat? Peranglah nafsu dengki khianat. Bagaimana deng tentang ku obat? Pergilah minum air matribat. Ketipa-ketipa ketipung suara kencang sedang dipalu. Sesak hati bingung, mata bertentang bersatu padu. Ketipa-ketipa ketipung suara kencang bertalu-talu. Berpura-pura bingung, hati dalam bagai digaru. Apakah dia adik surga di dunia? Setiap detik nafas berdentum. Bilakah lagi dik kita berjumpa? Apabila jasad rohani dijantung. Ketipa ketipung suara kencang sedang dipalu. Bersenggak hati bingung, mata bertentang bersatu padu. Ketipa ketipa ketipung suara kencang bertalu-talu. Berpura-pura bingung, hati di dalam bagai digaru.